د تعلیم الاسلام راډیو محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله شزل بیا د علمي بحثو د خبرونو د لارې ستاسو په درده خدمت کې حاضر سوي یو. د علمي بحثو د نن ورځ د خبرونو موضوع ده ورځني اسکار. دا چې ذکر څه ته وایي، د ذکر کولو ثوابونه څومره دي، کوم وخت د ذکر کولو لپاره ډیر مناسب دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم ذکر ډیر کاوه؟ د ذکر کولو ثوابونه په دنیا او آخرت کې څه دي؟ نو په دې اړه غواړم چې تاسو ته معلومات درکوم. د خبرونو میلمه د کندهار د سیمې یو عالم ښاغلي مولوي حبیب العصب دی. نو ښاغلي مولوي صاحب، د هر څه نه مخکې تاسو د همدې خبرونو د لارې شرح لاست وایئ، شرح رسوم دې خبرونې ته. خیر اوسې، مننه، خدای دې خیر درکړي. مننه. نو ښاغلي مولوي صاحب، دا چې زموږ د خبرونو موضوع ده ذکر کول، نو مهرباني وکړئ لومړی د ذکر معنا راته وایئ. ذکر وایو څه، یعنې د ذکر تعریف راته وکړئ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر خو په لغت کې مطلق یاد ته ویل کیږي. په لغت کې د ذکر لغوي معنا هغه یاد، خو په اصطلاح کې د شریعت هغه ذکر معنا چې د هغه یادول د الله جل جلاله په داسې طریقه باندې چې د الله جل جلاله ربوبیت په زړه کې راوستل او خپل مخلوقیت ثابتول په زړه کې، دغه اصطلاحي معنا ده. مننه کو. نو ښاغلي مولوي صاحب، راوسو ودیت چې د ذکر کولو اصلي هدف او مقصد، یعنی د ذکر کولو مخه څه ده؟ محترمه، د ذکر هدف او مقصد هغه د دې لپاره دی چې د الله جل جلاله چې کوم خطاب دی وټول بندگانو ته، چې الله جل جلاله فرمای، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق الله مولانا العظیم. الله جل جلاله فرمایي چې ما دا مخلوقات په انسانان دي کپیران دي، دا معنی دي پیدا کړي، بلکې د دې دپاره چې دوی زما عبادت وکړي. نو ذکر کول دا دپاره د دې چې د الله جل جلاله عبادت سړی به وکړي. خو بیا ذکر خپل ځان ته اقسام لري، اقسام په دې اعتبار باندې چې وخت په وخت باندې کول کیږي، او قسم قسم ذکرونه دي چې د یو ذکر دپاره یو فائدې دي، د بل ذکر دپاره بل فائدې دي. یو حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. د دې حدیث څخه لاندې محدثین لیکي، واي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مقاليد السماوات والارض، دا وي د اسمانو ادمزکی کلی، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، دا یو خزانه ده من كنوز العرش، وي د خزانو څخه د عرش. نو دلته اوس محدثین فرمایي، فمن اراد ان يحفظ من قید الشیطان، وای که سړی وغواړي چې د قید او د دام څخه د شیطان ځان وساتي، نو فل یقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو دی دغه کلمات فرمایي، په دغه کلماتو د الله جل جلاله عبادت کوي، چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، نو بیا به د شیطان د دام څخه خلاص وي. او که څوک د دې اراده ولري چې دی د مکر څخه د انسانانو او د پیرانو دی ځان په امان کې، نو فل یقل ولا حول ولا قوه الا بالله، نو بیا دغه الفاظ دی په ذکر کې وای، دغه الفاظ ورته دی کوي. ومن اراد ان يغفر الله له ذنوبه كله، او که څوک د دې اراده لري چې الله جل جلاله وده ته ټول ګناهونه ور معاف کړي، نو فل یقل لا اله الا الله محمد رسول الله، نو باید دا کلمات فرمای او باید او دا کلمات څخه دې د الله جل جلاله عبادت کوي. او دا غره کم په یو بل روایت کې مرضی د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، دی مبارک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف څخه فرمایي، دا غره څخه روایت کوي، من قال لا اله الا الله مره لم يبق من ذنوبه ذره. وای نبی کریم صلی الله علیه و صحبه وسلم او فرمایل، هر هغه څوک چې دا کلمات یو واری وای چې لا اله الا الله، نو الله جل جلاله د ګناو څخه یې چې هم یو فات ټول به الله جل جلاله ورورجوي. وان عمر بن العاص قال رسول الله صلی الله علیه و صحبه وسلم، یؤتى برجل يوم القيامه الى الميزان فيخرج له 99 سجلا طولها مد البصر فيها ذنوبه. د حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای نبی کریم صلی الله علیه و صحبه وسلم فرمایل چې په ورځ د قیامت به یو سړی راوستل شي و ترازو و خواته د میزان و خواته، نو د ده لپاره به نه نیوي سلواغې راپورته شي، هغه به رامابینسته شي چې د دې سلواغو اوږدوالی به دومره قدر وي څومره قدر چې سترګې کار کوي، خدا به ټوله په ګناهو باندې ډکي وي، خو د ترازو په دې بل طرف کې به بیا یو کوچنی کاغذ کښېښول سي چې په هغه کې به دا لیکلي وي چې اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. نو کوم وخت چې دا سره تلي دا کوم کاغذ چې دا بلې پلې ته واچي چې دا کلمه د شهادت پر لیکلي وي، نو الله جل جلاله دغه د کلمې ترازو طرف چې دی دا پر درون کې او د ګناهو طرف هغه پر سپک کې. نو د دې څخه خدا ثابت سول چې اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دغه ذکر چې د چا پر خوله وي او د همیشه د پاره وایي، نو الله جل جلاله به د انسان ته تر ټولو ګناهو ورتیریږي. او دغه رقم په یو بل روایت کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه و صحبه وسلم فرمایي: وای من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مع الوزوی اکرمه الله تعالی ب 12 مقامات. نبی کریم صلی الله علیه و صحبه وسلم فرمایي: وای که چا دغه کلمه خپل ذکر وګرځول او د همیشه د پاره د دغه کلمې ذکر کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دا سبانی په داسې حالت کې د کلمې ذکر کوي چې دا او دستور لودي، نو الله جل جلاله به ودا انسان ته 12 مقامونه ورکي، یعنی 12 درجه به ودی انسان ته ورکي. اوله درجه د 12 درجو څخه دا ده چې يقبض روحه مع الاسلام. الله جل جلاله چې کوم وخت د مرګ وعده رنجدې کې هغه وخت یې پرسي، نو د روح به اسمانو ته پورته کیږي په داسې حالت کې چې دی په اسلام باندې مشرف. وثانی یهون علیه سکرات الموت. او دوه مقام دا دی چې کوم وخت د مرګ هغه وخت وعده رسیږي په اصطلاح باندې، نو الله جل جلاله هغه د زکندن غوټې پر دی انسان باندې هغه وسای. او بل مقام دا دی چې الله جل جلاله ورکوي چې هغه قبر د الله جل جلاله په واسطه باندې دغه کلمې چې په دنیا کې د دې کلمې ذکر کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د پر ژبه باندې دغه کلمه ډیره ویل، نو الله جل جلاله به ته د قبر روښانه کړي. او وجاء منکر ونکیر بی احسن صورت فی نظره. او بل مقام دا دی چې کوم وخت دی په قبر کې کښېښول سي، هغه دوی ملکې د نکیر او د منکر په نامه باندې چې انسان ته راځي، دا به په داسې ښایسته صورت کې وده ته راسي د ده په نظر کې په دا رقم ښایسته صورت کې وي چې دی د دې پر ځای چې د ده په زړه کې رعب او خوب پیدا سي، ویره پیدا سي، د هغه پر ځای به د ده په زړه کې خوشحالي پیدا سي. او بل مقام دا دی چې الله جل جلاله وایي د انسان ته ورکوي د دغه ذکر په واسطه باندې، د دغه ذکر په سبب باندې چې په دنیا کې د کاوه، چې الله جل جلاله به ده ته هغه د ده عمل نامه ورکوه سي فی زمرة الشهداء په اړولۍ کې د شهیدان، د شهیدانو په ټولۍ کې به ده ته عدده عمل نامه ورکول سي. وتكون الحسنات في ميزانه ثقيلة. او بل مقام دادی چې کوم حسنات نیکی چې د دنیا کې کولې داغه طول او ترازو په ورځ د آخرت هغه ډیر دروند وي. ويطير على الصراط كالبرق اللامع. او بل دا بل هغه مقام دادی چې الله جل جلاله د ذکر په واسطه و دی انسان ته ورکوي چې پر پولیسیرات باندې به د برق په شان دی تیریږي. وحرم الله جسده على النار. او الله جل جلاله به د جسد پر ور باندې حرام کړي. او بل مقام دا دی چې ويسقى له شرابا طهورا. الله جل جلاله به دی وبکوي په هغه پاکو شرابو باندې د جنت. ويتزوجه الله 70 حورا في الجنه. او بل مقام دا دی چې الله جل جلاله د دغه ذکر په وجه باندې د ته ورکوي چې اویا حوري به د ته الله جل جلاله په جنت کې ورنصیب کوي. او آخري مقام دا دی چې ويرزق له شفاعه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ويرى له لقاء رب العالمين. چې الله جل جلاله به په ورځ د قیامت دغه ذکر په وجه باندې چې په دنیا کې کاوه، الله جل جلاله به د نبي کریم صلى الله عليه وصحبه وسلم شفاعت ته ور په نصیب کوي. او د الله جل جلاله دیدار به د په نصیب کیږي. او دا غره کوم په یبل روایت کې هم راځي د دې ذکر په اړوند چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قال لا اله الا الله محمد رسول الله خرج من فمه طائر اخضر عليه جناحان. وای کوم وخت چې سړی په دنیا کې دغه ذکر ډیر کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو د دغه انسان د خولې څخه په دغه وخت کې یو مرغه را پورته سي د دې ذکر ویلو پر وخت باندې، چې دغه د پاره دوه وزرونه وي سپین او هغه دا رقم جوړ سوي په درور او په یاقوتو باندې وي. د دې ذکر په وجه باندې چې دا مرغه د دې خولې څخه راووزي، د دې د پاره به زر سرونه وي او په هر سر کې بیا زر خولې وي او په هره خوله کې بیا زر ژبې وي. او دغه یو لغت به ځینې را پورته کیږي او د اسمان طرف ته به روان وي. او دغه مرغه به د تسبیح د الله جل جلاله وایي او د دغه انسان د پاره به د مغفرت غوښتنه کوي. کوم وخت چې دی د مغفرت غوښتنه وکړي، نو په دغه وخت کې به بیا د الله د طرفه څخه بلاکۍ پورته وویل سي چې: یا کلمة اسمع ما اجرت على نسانه تماما الا وقد غفرت له. و ای کلمې چې ته دا انسان پر دې خپله ژبه په دنیا کې په ذکر په ویلو په طریقه باندې لا نه وې جاري کړې، خو هغه در مخه ما و دې انسان ته بخښه کړې ده. نو دغه د ذکر فائدې او مقصد دی. مننه خو ښاغلي مولوي صاحب. مهرباني وکړئ دا راته واست چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله کوم ذکر ډیر ډیر کاوه. محترم وروره، نبی کریم صلی الله علیه و صحبه وسلم څخه د ذکر په اړوند ډیر مختلف روایت راغلي دي. بلې، هر روایت چې سړی نظر وکړي هغه دا رقم دی چې سړی ووایي چې بس دغه روایت تر ټولو وخت لپاره بس ما کافي دي. ځکه مسلم کې یو حدیث شریف راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا د هر لمانځه وروسته درود یې شواره سبحان الله، درود یې شواره الحمدلله، څلور دی شواره الله اکبر وایه، نو الله جل جلاله د انسان ته تر ټولو ګناهو ورتیریږي. دا انسان دا رقم د ګناهو څخه پاک سي لکه کوم وخت چې دی د مور څخه پیدا سوی. دا د حدیث مفهوم دی. او دغه رقم په بل روایت راځي د مسلم شریف دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا درود یې شواره سبحان الله، درود یې شواره الحمدلله، او درود یې شواره الله اکبر، او اخیری په سلام واردا ویل چې لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، نو الله جل جلاله دومره قدر د ګناهو څخه پاکوي لکه کوم وخت دی د مور څخه پیدا شي. خو کوم وخت سړی و دې روایت ته نظر وکي، د دې ټول روایت څخه هغه څه روایت چې د ټول روایت هغه ثوابونه هم په کې وي اجمالا تور، هغه روایت دا دی چې د بخاری شریف اخیری حدیث دی د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه رانقل شوی دی. وای نبی کریم صلی الله علیه و صحبه وسلم فرمایل کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم. وای نبی کریم صلی الله علیه و صحبه فرمایل چې دا کلمات چې سړی وای چې سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم، یو بل روایت هم راځي چې وای دا کلمات سړی په ورس کې سل واره وویل الله جل جلاله به درې ټول ګناهو ورتیریږي کدا ګناهونم په مثال سره د جګ د دریاب. خو لیکن لاندې د دې حدیث څخه محدثینو ډیره وساتره کا وټول امت تک ورشولې ده. هغه طریقه دا د ذکر کولو ده کبل فرض په یو وخت کې په ورس کې د سړي سلواره په وسنې پرای چې په وسعت کې وای، اول خدا 15 د کې وخت هم نه غواړي چې سړي سلواره وای سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم. بیا محدثین و ټول امت ته یو لنډه طریقه وشولې ده چې ډیره وساتره طریقه ده چې د هر منځ ورسته په ورس کې په شواروس کې 15 منځونه فرض دي، د هر منځ ورسته شل شلوارې وای سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم، نو الله جل جلاله به دغه ټول هغه برکات چې په دې ذکر باندې مرتب دي هغه به الله جل جلاله دې انسان ته نصیب کوي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کلمتان خفیفتان علی اللسان، وای دا رقم دوه کلمې دي چې ډېرې سپکې دي پر ژبه باندې خو ثقیلتان فی المیزان، کوم وخت خبر د طول او ترازو سي نو بیا په هغه وخت کې په ترازو کې د ډیر ډیر غټ حیثیت او ډیر درنی دي. حبیبتان الی الرحمن او الله جل جلاله ته دا دوه کلمې ډیر مقبول دي او ډیر محبوب دي. هغه کلمات دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم. مننه شغل مولوی صاحب، مهرباني کې درته شي د ذکر کول لپاره هر وخت مناسب وخت او کچیر په شپه یو هم ورس کې داسې وخت نسته چې هغه وخت ذکر کول نسبت نور وختونو ته ډیر ثواب لري. روجانه روایت چې موږ او تاسو نظر وکړو اکثر روایتونه چې دی هغه مطلق د ذکر کول درغلي دي. بله، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کچا دا ذکر کوي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، وای دا کلی د اسمانو او د ذکر دي. او کچا دا ذکر کوي چې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وای دا ذکر دا یو خزانه ده د خزانو څخه د عرش. وس که سړی وغواړي چې د شیطان د دام څخه ځان خلاص کړي نو بیا دې دغه کلمات وایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او که سړی وغواړي چې د انسان او د پیری د مکر او د چم څخه خلاص شي نو هغه دی ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ذکر کوي. او که سړی دا وغواړي چې الله جل جلاله در ټول ګناهو ورتیسي هغه جن لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر کوي. وس دا روایتو ته چې موږ وګورو دلته مطلق وخت د ذکر کولو ذکر راغلی دی چې تاسو دا ذکر کوي الله جل جلاله به تاسو سببونه درکړي. خو بیا هم یو داسې روایت شته چې په هغه کې یو وخت عین سوی وي، ځکه یو روایت راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال حين يصبح اللهم لك الحمد لا اله الا انت ربي وانا عبدك امنت بك مخلصا لك ديني اصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت واتوب اليك من سوء عملي واستغفرك لذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وای کوم وخت صار سړی د خوب څخه راپورته سي نو دغه ذکر وکي، دغه دعا وکي الله جل جلاله ته، فإن مات من يومه وجبت له الجنة، نو کچیر په دغه ورځ باندې د وخت وعده پروي دته هغه د مرګ صحنه را نږدې شي او تراسي، نو دغه انسان د پاره بیا جنت واجب دی په دغه ذکر په خاطر باندې. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه ذکر دادی چې اللهم لك الحمد، یا الله تعالی رضی حمد، بلا اله الا انت ربي، نست معبود ما سوا ستا څخه ته زموږ رب یې، وانا عبدك، او زه ستا بنده یم، امنت بك مخلصا لك، ما پر تا باندې ایمان راوړی دی او زه تا ته مخلص بنده یم، اصبحت على عهدك، زرک شلستلی ستا پر وعده باندې یم، ځکه چې زما په نصیب کې دا لیکلي و چې نن به زرک شینم او زه به ژوندی یم، ووعدك ما استطعت، او زه ستا وعده پر ځای کوم تر څو چې زما طاقت وي، واتوب الیك من سوء عملي، او زه تا ته توبه کاږم زما د ابدو اعمالو څخه، واستغفرك لذنبي، او زه ستا څخه د مغفرت غوښتنه کوم د خپلو ګناهو، فاغفر لي يا الله، ته مراته بخښه وکړې او مغفرت پر نصیب کړې، فانه لا يغفر الذنوب الا انت، ځکه چې بخښونکي د ګناهو نسته ما سوا ستا څخه، یو هغه ته ذات یې واحد لا شریک ذات دی چې ته د انسان ګناهونه ور معافی او ور بخښي. نو یو په دغه روایت کې دغه د سهار لپس راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه ذکر سړی چې سهار د خوبه راکښینی او وی وایي، نو که چیرې په دغه ورځ باندې دی مړ شي او د وخت وعده پروي، بیا د انسان دپاره جنت واجب دی. او که چیرې په عام طور د ټولو روایت سړی نظر وکي، خو اکثر روایتونه پر دې باندې دي چې د یو ذکر خاص وخت نه دی راغلی چې په دغه وخت کې دغه ذکر سړی وکي، نو د دې دومره قدر زیات ثوابونه دي، او که په دغه وخت کې وکي بیا نو ثوابونه نشته. بلکې اکثر روایتونه پر دې باندې دي چې مطلق ذکر چې په کوم روایت کې ثابت دی، هغه هر وخت چې انسان وایي الله جل جلاله هغه ثوابونه ودی انسان ته ورکوي. خو بیا داسې روایتونه بعضې شته، لکه دغه یو چې اوس موږ مستاسو مخ کې ذکر یې وکړي، چې دغه یو روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت سړی سهار راکښینی او دغه ذکر وکړي، نو که چیرې په دغه ورځ باندې دی وفات شي، نو بیا د ده دپاره جنت واجب دی چې الله جل جلاله یې ورکوي. ښاغلی مولوي صاحب، د دغه ذکرونو وفه کولو سره یې د انسان دنیوي مشکلات چې دی په ژوند کې لري، د هغه د حلول لپاره هم یو ښه وسیله بللی سو؟ ولې نسو بللی؟ ځکه یو روایت آیات شریف شته، الله جل جلاله فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله جل جلاله فرمایي وای دا ژوند د دنیا نه دی بلکې اسباب د خطا ایستو دي، چې په دې باندې انسان خطا وزي. نو چې دا اسباب د خطا ایستو سول، نو د دې خدا معلومه سول که چیرې سړی را ولاړ سي د الله جل جلاله عبادت پرېږدي، یوازې د دنیا په اسبابو په مشکلاتو باندې دی مصروف سي، نو خامخا به د لپاره تاوان وي. نو که سړی غواړي چې خپل دنیا او آخرت دواړه سم کړي، خصوصا بیا د دنیا چارې، ولې د هغه انسان چې د دنیا چارې سمې سي د شریعت په چوکاټ کې، د هغه سره اوتومات لازمه ده چې آخرت به هم د ده سم وي. که بل پر چا د دنیا هغه کم ژوند او زندگی د شریعت په چوکاټ کې نه راوستل، د دې سره دا لازمه ده چې خامخا به په آخرت کې د ته یې تاوان متوجه وي د الله د طرفه څخه. الا ماشاءالله که د الله جل جلاله یو جلا رحمت پر دې انسان باندې وسي، ځکه چې الله هغه ذات چې الله جل جلاله فرمایي چې الرحمن الرحیم الغفور ذاتي، نو هغه جلا خبره ده. نو په ذکر کولو باندې خامخا د انسان پر ژوند باندې ډېر اثر لویږي. کچیری بل فرس علی ذکر پر د الله جل جلاله ذکر د انسان پر جبه باندې وي، د جبه سره بیا لازم په زړه باندې هم وي، نو دا به خامخا د انسان پر ژوند باندې چشکی اثر اچوي. اثر به په داسې طریقه وي چې الله جل جلاله به د په عمر کې اول برکت اچي، بل به الله جل جلاله د مال او په دولت کې برکت اچي، او بل به الله جل جلاله د ته په دې دنیا کې ډیر د خوشحالی ژوند ور په نصیب کوي. که چاته ستا سوال دریږي که چې الله جل جلاله د ده په عمر کې برکت اچي، نو دا برکت یې په څه وجه دی؟ دا برکت په دا طریقه باندې دی چې یو روایت راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا د مور و پلار عبادت کوي، الله جل جلاله به د ده په عمر کې برکت واچي. دا برکت دا رقم دی چې هلته په ازل کې د ده په باره کې داسې نوشته وي که د انسان په دنیا کې د مور و پلار خدمت کوي، مور و پلار ځینې راضي وه، مور و پلار یې نه را ازارول، نو د دې انسان عمر به 50 کاله وي. او که بل فرض ده په دنیا کې مور و پلار ازارول، د مور و پلار څخه دی ناراضه وو، هغه د ده څخه ناراضه وه، نو په دغه وخت کې به بیا د دې انسان ژوند څو وي؟ هغه به 40 کاله وي. نو دا برکت یې هم دا رقم دی. نو هر هغه انسان که وغواړي چې خپل ژوند برابر کړي، نو دی د الله جل جلاله ذکر کوي، ځکه چې الله جل جلاله پر دې باندې فیصله کړې ده چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وایي د دې مخلوقاتو پیدایش ما نه دی کړی بلکې د دې دپاره چې زما عبادت وکړي او ما په وحدانیت باندې ومني چې رښتیا زه واحد لا شریک ذات یم. نو واحد لا شریک ذات پیژندل په هغه وخت کې کیږي چې سړی اول تعلیم وکړي، د تعلیم څخه بعد یعنې په دې خپل ضروریات دین زده کړي، دغه څخه بعد بیا دا ذکر دی پر ژبه باندې وایي. کوم وخت چې د الله جل جلاله ذکر دی پر ژبه باندې وایي، دا غره کوم اوتومات د په زړه کې حرکت پیدا کیږي. کوم وخت چې د الله جل جلاله ذکر د په زړه باندې ننوتی، د زړه ژبه هغه باندې حرکت شروع کی، نو بیا به اوتومات د ژوند ټوله د شریعت په چوکاټ کې راځي او هغه به سمېږي. کوم ذکرونه چې تاسو مخکې یادونه کړل، د دې ذکرونو تر څنګ د الله عزوجل نه نوی نومان هم سړی د ذکر په شکل باندې ویلی سي او هغه هم ثوابونه لري؟ ولې نه، ډېر روایتونه راځي د دغه اسماء الحسنا په باره کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې سار او ماښام دغه سلی ذکر کاوی، یعنی سار چې راکښېنستی د لمانځه څخه بعد هم یې دغه ذکر کاوی، او ماښام چې بیدېدی هم یې دغه ذکر کاوی د اسماء الحسنا، نو الله جل جلاله به دې انسان ته په دنیا او آخرت کې کامیابی ورنصیب کړي. دا د هغه دوه درو روایتو هغه خلص خبره ده چې الله جل جلاله به دې انسان ته د دنیا او د آخرت کامیابی ور په نصیب کوي. نو د دنیا او د آخرت کامیابی خو رښتیا په لکه څنګه چې په دې نور ذکرو کې ده، دغه رقم په اسماء الحسنا کې هم ده، د الله جل جلاله په دې نن یو نیمانو کې. خو اوله موږ دا خبره وکړل چې هر ذکر ته سړی متوجه سي، د هر روایت ته چې په یو روایت کې دا ذکر ثابت شوی وي، لکه دا بل روایت هم ست د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه د مبارک فرمای وي، نبی کریم صلی الله علیه و صحبه وسلم فرمایل من قال استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات دبر صلاته غفر الله له 100 من سيئه، يعني اذا كان الاستغفار مع ندامه القلب. په دې روایت کې چې د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، وای کچا دغه ذکر وکي چې استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وای درې واره کې چیر دغه کلمات ویل، نو د هر لمانځه څخه وروسته الله جل جلاله به د دغه کلماتو په ویلو سره، په دغه ذکر کولو سره د ته سل ګناهونه ورمعافوي. خو لیکن دلته د دغه روایت لاندې محدثینو لیکلي دي چې دغه استغفار چې د دې ذکر په واجب باندې د ګناهو راځي، دا په هغه وخت کې راځي چې معنی ندامه القلب، چې پښیمانتیا د زړه ورسره یې په دې شرط باندې وسی، یو سړی دی ګناه د دې لاسه څخه صادره سي په قصد یا په خطا سره، خو په خوله باندې دی دا فرمایي چې یا الله ته ماته مغفرت وکړه، یا الله ته ماته درې ګناه را تیرس، آینده دا ګناه نه کوم. که چیرې پرشتیا هم د په زړه کې دا غره کم پښیمانتیا وي، نو خو بیا رښتیا الله جل جلاله د توبه قبلوي. پر دې ذکر باندې چې کم ثوابونه وي، کم ثوابونه مرتب یا الله جل جلاله د ته ورکوي. او که دا رقم چې په خوله ناری وي چې یا الله ته ماته مغفرت وکړه، ته ماته بخښه وکړه، زما د لاس څخه یو ګناه صادر سول یا په قصر یا په خطا سره، خو لیکن په حقیقت کې هلته د زړه پښیمانتیا نه یو سره، په زړه کې دا ورګرځي، دی په زړه باندې پوهیږي که چیرې بل فرض بیا ما یو وخت پر دې ګناه باندې داسې قدرت پیدا کړي، زه بیا به هم پروا نه دی وبې کوم، ځکه چې الله رحمان ذاتی الرحیم ذاتی الغفور ذاتی، بیا به ما ته بخښه وکړي. نو په هغه صورت کې بیا د ته نه توبه پیدا کوي او نه دا ذکر کول ته پیدا کوي، چې په دا ذکر باندې سړی وغواړي چې خپل ګناهونه معاف کړي او الله جل جلاله ته آمده سي او د الله جل جلاله احکامو ته غاړه کېږدي، دا په هغه صورت کې چې ندامت ته قلب سره وي، پښیمانتیا د زړه ورسره وي. شغلی موری سب آیات داس سنت ذکرونه ستا کړی چې نبی علیه السلام د شپې خوب کوه هغه به دا ذکرونه کوله، مهربانی که چیرې داسې ذکرونه ستا که موږ ته همدغه ذکرونه یادونه وکړي نو ډېر به خوشحاله سو. خو روایاتو ته چې سړی وګوري، د روایاتو مطابق چې کوم وخت به نبی کریم صلی الله علیه و صحبه وسلم پریوتی، هغه به ذکر د آیات کرسی شریف ډېر کاوه. بله، او دا روایت ثابت دی چې آیات کرسی شریف کې کوم شان سته، یعنی کم برکات او کم ثوابونه چې پر هغه باندې مرتب دي، هغه دومره قدر زیات ثوابونه، دومره قدر زیات برکات دي چې هغه بل پر یو ذکر باندې هم نه دي مرتب. ځکه د آیات کرسی په برکاتو کې راځي چې اول برکت یې دا دی چې کم وخت دی پرې وځي آیات کرسی شریف ووایي، چې اول برکت دا دی چې شیطانی خوبو څخه به دا انسان په امان وي، دا یو. او دوم برکت دا دی د آیات کرسی شریف چې کم وخت مخصوصا سړی پرې وځي او وی وایي شاوخوا یې پر دې څلورو کنجانو باندې د کوټې که دی اوسېږي یا د کور پر دغه باندې چونکې په هغه کې دی اوسېږي، نو الله جل جلاله به دا کوټه دا کور چې کوم دا احاطه یې پر ده باندې کړې ده، دا به ټوله د اپاتو څخه الله جل جلاله وساتي. او بل برکت او فایده د آیات کرسی شریف چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر کاوه چې مخصوصا به پریوتي او د مبارک به دغه آیات کرسی شریف ولوله، هغه بل برکت یې دا دی چې هغه به د ظالمانو څخه به امان وي دده. خو موږ مخکې وویل چې د آپات څخه به امان وي، خو آپات پر دوه قسمه دي. یو دا رقم وي چې د الله د طرفه څخه سړی په یو آپات باندې اخته کېږي، او یو دا رقم وي چې د یو بنده د خوا څخه پر ده باندې تیاری کول کېږي. مثال لکه غل چې د یو چا کور ته راوړي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت دغه ذکر د آیت کرسي شریف چا کاوه او مخصن دی پریوتې دغې ولولل او بیا په چکل شاوخوا الله جل جلاله به دغه کور د ده یا دا کوټه د ده چې دی پشکې اوسېږي هغه پر ده باندې احاطه کړې ده، هغه به د غله څخه هم په امان وي او دغه رقم به د نور آپاتو څخه به هم په امان وي. او دغه رقم بل روایت چې راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به کوم وخت بېدېدی هغه به اکثره وخت د لمانځه څخه به تبارک الذی شریف وویل، ځکه تبارک الذی شریف په فضیلت او په برکاتو کې راځي چې کوم انسان تبارک الذی شریف صورت همیشه د پاره ذکر وي او د لولي، نو الله جل جلاله بیا په قبر کې د سره دغه تبارک الذی شریف په برکت سره الله جل جلاله د سره ډیر زیات احسان کوي، ځکه چې کوم وخت عذاب د تراسي نو تبارک الذی شریف ته الله جل جلاله په خپل قدرت باندې یو صورت ورکي. په قبر په ډوري کې دغه تبارک الذی شریف چې صورت پیدا کی دغه صورت به راولاهیږي، هغه عذاب د دې مړي څخه هغه دفه کوي. دغه صورت په مقابل کې ورته دریږي د عذاب، وایي دا هغه بنده دی چې په دنیا کې به زما ذکر کاوه او زما لوست به کاوه او زه به د همیشه لپاره په وظیفه کې ویل. ښاغلی مولوی صاحب، د دې تر څنګ چې ذکر کول دومره ډېرې ګټې لري، آیا د انسان د روحي دوا لپاره هم یو ښه وسیله بللی شو چې دا د انسان د زړه د اطمینان لپاره هم یو غوره وسیله ده د ورځني ذکرونه؟ په دې کې خو هېڅ شک و شبهه نشته. یو روایت راځي، نبي کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایي، وایي که سړی سهار راکښینی پر وخت باندې، اول د تهجد لمونځ ادا کړي، بیا د هغه څخه وروسته د سهار لمونځ په جومات سره ادا کړي، او د هغه څخه بعد بیا دا کوم ذکرونه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت مختلف راغلي دي، مختلف ذکرونه ثابت شوي دي، او بعض ته موږ اشاره وکړه او موږ وویل که چیرې دغه سړی وکړي نو بیا به ټوله ورځ الله جل جلاله پر دې انسان باندې په خوشحالي باندې تیروي. او که چا څخه لمونځ قضا سي، ځکه چې لمونځ کول هم پخپله یو ذکر دی، د الله جل جلاله عبادت دی. که چیرې د چا څخه لمونځ قضا سي یا دا کوم ذکرونه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه مختلفې طریقو باندې روایتونه راغلي دي، که بل فرض دغه سړی ونه وایي، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه انسان به دا ورځ دا رقم وي، په دا رقم به په دې ورځ باندې دی په عذاب وي لکه ټوله دنیا چې د ده په سر کې پرته وي. نو په دې کې خو هېڅ شک شبهه نشته چې ذکر کول او د الله جل جلاله عبادت کول هغه که په هر طریقه باندې وي، خو چې ذکر اطلاق پر کېدلی شي، ځکه چې موږ د ذکر اوله سر کې دا ترجمه وکړل چې ذکر هغه مطلق یا ته ویل کېږي، خو په اصطلاح کې د شریعت د الله جل جلاله یا ته ویل کېږي چې سړی الله جل جلاله یاد کړي، هغه که په بدني عبادت باندې وي، که په مالي عبادت باندې وي، په دې هر طریقه چې وي الله جل جلاله بیا کوم ثوابونه چې دي هغه به د انسان ته ورکوي، او دا هغه رقم د دې انسان پر ژوند باندې د هغسې اثر اچي چې دغه د انسان ژوند به شایسته وي او تمام ورځ به دی خوشحاله وي. دا چې ذکرونه بېخ ډېر دي، او که وګورو تقریبا ټول ذکرونه په ورځ کې به ونیسي، که چیرې یو انسان راولاړ سي او یا هم یو مؤمنه ښځه راولاړ سي، ځینې ذکرونه سهار مهال وکړي، ځینې ماپښین مهال، یا هم ځینې نن وکړي، ځینې سبا، آیا داسې هم کېدلی سي؟ بلکل کېدای سي، په دې کې خو هېڅ شک و شبهه نشته، ځکه چې هغه یو روایت راځي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي که سړی راولاړ سي در دا پنځو لمنځو وروسته درې واره دا کلمات وایي چې لا اله الا الله، دا کلمات وایي، نو الله جل جلاله به د ټولو ګناهونو وبخشي. ځکه چې دا روایت هم دا رقم دی، لکه دا تاسو سوال وکړئ، د وخت مطابق خبرې پشکې نغښتې دي. بل پر د سار په وخت کې سړی وخت ډیر نه لري، مصروفتیا زیاتې وي، یو بل مشکل باندې اخته وي، کوم وخت چې د سار لمونځ وکړئ درې وارې دغه ویل د زړه د اخلاص چې لا اله الا الله، الله جل جلاله به د ټولو ګناهو ورتېر شي. او که سړی راولاړ شي چې د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا وواره دغه کلمات ووایي چې لا اله الا الله، بیا به الله جل جلاله پر ده باندې هغه د دوژخ خور هغه حرام کړي. او که سړی راولاړ شي دغه کلمات اته واره ووایي، الله جل جلاله به اته دروازې د جنت بیا پر دې انسان باندې خلاص کړي. او که سړی راولاړ شي دغه کلمات او اویا واره ووایي، نو بیا به الله جل جلاله پر نظر د رحمت به دې انسان ته اویا کره ته وګوري. او که سړی راولاړ شي دغه کلمات بیا سل واره وای، الله جل جلاله به ده ته او د ده مور پلار ته به بخښه وکړي. او که سړی راولاړ شي دغه کلمات لا اله الا الله دا زر واره وای، الله جل جلاله بیا د عذاب څخه به دومره قدر لیرې کړي چې هغه به مسافه د زرو کار وي. او دغه رقم بیا الله جل جلاله پر پل صراط باندې د برق په شان تیر کړي. او که سړی را ولاړ سي دغه کلمات بل پرز لک وار وای چې سل زره کیږي، نو بیا به الله جل جلاله در ټولو ګناهو خامخا ورتیریږي، ځکه چې دا روایت تورې هم دغه رقم دي چې خامخا به ورتیریږي. و ان کان تلک العبد استوجب العذاب، وای که څه هم دغه انسان ته عذاب چی سوی وي واجب سوی وي، دی مستحق ته عذاب ګرځېدلی وي، خو بیا به د دغه ذکر په وجه باندې الله جل جلاله و دې انسان ته د دې ګناهو ورتیریږي. او په دې کې خو هېڅ شک و شبهه نشته، ځکه چې د ذکر کوم روایت چې راغلی دي په یو روایت کې هم دا رقم نه دی راغلی چې خامخا به سړی پر دغه وخت یا په دغه ورځ وایي، ځکه چې د ذکر روایتو چې سړی وګوري مطلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رقم فرمایلی دي که دغه ذکر سړی وکړي دومره قدر ثوابونه دي، که دغه ذکر سړی وکړي دومره قدر ثوابونه د وخت عین نسته پکښې کې. او که سړی وس را ولاړ سي د مصروفتیا په خاطر باندې یا د یو بل مشکل په خاطر باندې یا ټوله پر یوه ځای باندې نسي کولی، سروي به شي تقسیم پکې ورکړي، یعنې د سبحان الله د الحمدلله د الله اکبر د دې ذکر سهار لمانځه ته انتخاب کړي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا د ماخشن مانزه ته انتخاب کی، یا سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم دا د مازګل مانزه ته انتخاب کی. کچیر سړی دغه سي تقسیم فکر راولي، تغییر او تبديل فکر راولي، بیا هیڅ پروا نه لري، خو دلته خبره پر چا باندې ده؟ خبره پر نیت باندې ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو روایت چې راځي انما الاعمال بالنیات، دا عمل نتیجه چې دغه مرتبه پر چا باندې ده؟ پر نیت باندې ده. دلته خبر د نیت ته کچیر رشتہ د زړه د اخلاص د ذکر وی او د الله جل جلاله عبادت ته پاره وی چې زه د الله جل جلاله عبادت وکم، هغه چې په هر وخت کې وی الله جل جلاله هغه ثوابونه ورسوي. ډیر زړه مننه کوم. نو شغل مولي صاحب دا چې ذکرونه ډیر دي او نس کولای شي ټول ذکرونه ثوابونه فائدې ګټ کم دای وخت پرونه کې ځای کو، نو د خبرونه په همدې ورستي شی بو کې د همدې خبرونه نه مهرباني کسلن پیغام لري. زما پیغام و ټول مسلمه امت ته دادی چ اول جدی مشت دعا وی کوي چې الله جل جلاله مشت د عمل کولو توفیق راکړي. دوهم مسلمه امت ته مش پیغام دادی چې دی د الله جل جلاله عبادت ته متوجي سي، کسړی وغواړي چې رښتیا هم د الله جل جلاله مخلوق یې او د الله جل جلاله مخلوق ځان وبولي، هغه په هغه وخت کې سړی ځان بللی سي چې د الله جل جلاله اوامر او نواهی ته ځان چش کې اغالي او تکشیر دي، چې کوم وخت د الله جل جلاله اوامر او نواهی دا پرځای سي، نو بیا په هغه صورت کې د انسان نیکبختي د دنیا او د آخرت وي. او که خدای نه کرده دا رقم وي چې د الله جل جلاله اوامر او نواهی زموږ څخه پاته وي، نو بیا په دغه صورت کې امکان لري چې الله جل جلاله زموږ دا دواړه دنیاوي هغه بدبخته کړي. خو د همیشه دپاره به د الله جل جلاله څخه دا غوښتنه کوو چې الله دا موږ ته اول د دې توفیق راکړي چې موږ د الله جل جلاله ذکر وکړو او د الله جل جلاله په عبادت باندې یاد کړو چې یا الله ته رښتیا زموږ رب او موږ ته مخلوقات، او د هغه څخه باید بیا د دې دعا وکړو چې الله جل جلاله زموږ څخه قبول عليك مني سلام يا أرض أفغاني. په دنیا کې د ښه ژوندون د تېرولو لپاره او په آخرت کې د ښې توشې د پیدا کولو لپاره اسلامي تعلیمات د تعلیم الاسلام راډیو ویبپاڼې او مجلې څخه ترلاسه کړئ. د تعلیم الاسلام ویبپاڼې پته تعلیم الاسلام -radio.com. نأتي شارع و اف ام.